informują o śmierci lidera państwa islamskiego. Wiadomość nie została oficjalnie potwierdzona. Sanepid czeka na wyniki badań próbek pobranych w przedszkolu w Sanoku. Doszło tam do masowego zatrucia. Z letniego przeszliśmy na czas zimowy. Jeśli nasze zegarki nie przestawiły się w nocy same, trzeba je cofnąć o godzinę. Nie żyje przywódca państwa islamskiego, podają amerykańskie media. Także dwaj przedstawiciele irańskich władz powiedzieli agencji Reutera, że Iran został poinformowany o śmierci Abu Bakra al-Baghdadiego. Według nieoficjalnych informacji przed tygodniem prezydent Donald Trump zaaprobował operację sił specjalnych przeciwko przywódcy państwa islamskiego. Wczoraj pojawiły się doniesienia o amerykańskich helikopterach wojskowych w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii. Pentagon jest niemal pewny, że al-Baghdadi nie żyje, aczkolwiek wymaga to dalszej weryfikacji. Okoliczności jego śmierci są na razie niejasne. Według portalu Defense One al-Baghdadi popełnił samobójstwo, detonując kamizelkę z ładunkiem wybuchowym. Wydarzyło się coś wielkiego, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Biały Dom poinformował, że o 9 rano czasu lokalnego, czyli o 15 czasu polskiego, prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosi telewizyjne oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kierowca ciężarówki z Wielkiej Brytanii, w naczepie której odnaleziono ciała 39 osób, usłyszał zarzuty. 25-latek z Irlandii Północnej został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci wszystkich ofiar tragedii, pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi i ułatwienie nielegalnej imigracji. 25-latek jutro stanie przed sądem. W sprawie zatrzymano 3 inne osoby. Do jednej z nich prawdopodobnie należała ciężarówka. Do zatrzymania doszło także na terenie Republiki Irlandii. W porcie w Dublinie miejscowa policja aresztowała młodego mężczyznę. Pojazd z kontenerem, w którym znajdowały się ciała, odnaleziono w środę. Kontener przybył do Anglii z belgijskiego portu. Osoby, które znajdowały się wewnątrz, pochodziły najprawdopodobniej z Wietnamu. Trwa proces ich identyfikacji. Ciągle nie wiadomo, jaka była przyczyna zatrucia przedszkolaków z Sanoka. Jutro mają być znane wyniki badań sanepidu. Do lekarzy trafiło około 50 dzieci. W szpitalu jest kilkanaścioro maluchów. Są z nimi rodzice. Troszeczkę lepiej, ale wymiotowo, miał gorączkę wysoką, miał biegunkę i trafiliśmy do szpitala. Kruplówka leci, śpią, biegunka, wymioty. 40 stopni przez 3 dni. Myśleliśmy, że to tylko takie wirusówka chwilowe, a okazało się, że to jest całkiem co innego. Przedszkole na Błoniach w Sanoku od jutra będzie zamknięte do odwołania. Od kilku godzin mamy czas zimowy. W nocy większość zegarów sama przestawiła się z godziny 3 na 2. Zmiana czasu umożliwia uzyskanie optymalnej liczby jasnych poranków i jasnych wieczorów w ciągu roku. Wiele krajów europejskich rozważa zrezygnowanie ze zmiany czasu, ale kiedy to nastąpi, nie wiadomo. Kraje członkowskie Unii nie potrafią się w tej sprawie porozumieć. W Polsce eksperci nie są zgodni, który czas byłby dla nas korzystniejszy. Pozostanie przy czasie letnim prowadziłoby do długiego okresu z ciemnymi porankami, natomiast zachowanie czasu zimowego przez cały rok powodowałoby, że przez długi czas słońce zachodziłoby bardzo wcześnie. Doktor Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uważa, że czas zimowy jest korzystniejszy dla naszego zdrowia. Dlatego, że wtedy generalnie większość ludzi wstaje już za dnia. Przyjmujemy, że 8 rano jest taką godziną, kiedy większość ludzi zaczyna pracę, szkołę. Wtedy musimy wstać 2 godziny wcześniej, 6-7, wtedy ruszamy do pracy. I pytanie, przez ile dni w roku o tej 7 rano jest widno, przez ile jest ciemno? Moim zdaniem przy czasie zimowym, no prawie zawsze o tej 7 już jest widno. Przy czasie letnim, przez parę miesięcy w roku będzie ciemno. Z punktu zdrowia, chyba w Polsce lepszy byłby czas zimowy, jest jakby bardziej naturalnie dopasowany i do doby geofizycznej naszego zegara biologicznego. Doktor Skalski podkreśla, że przy zmianach czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, nasz organizm potrzebuje czasu na adaptację. Problem jest w ogóle przestawienie rytmu tak naprawdę. Kłopot dotyczy mu tych 20-30% ludzi, którzy mają problemy ze snem, którzy z trudem jak ten sen sobie wyregulowali i nagle na skutek decyzji politycznych, a nie biologicznych, muszą nagle ten swój plan dnia zmienić. Do czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najładniejsza pogoda dziś na południowym wschodzie Polski. Pogodnie, słonecznie i jeszcze bardzo ciepło, nawet do 23 stopni. W innych regionach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Tam też chłodniej, od 14 do 18. Na północy i w centrum okresami dość silny wiatr. Nad środkowym i wschodnim wybrzeżem porywy do 85 km na godzinę. W Tatrach do 80. Na Bałtyku sztorm. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją, dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7. Witam tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli Radio Odbiorniki. A szkoda, ale nie tak całkiem, bo przed godziną 7 pożegnaliśmy się utworem niejako pilotującym rozmowy, która nastąpi teraz. Rozmowa o płycie z autorami tego godnego uwagi krążka, który nazywa się... A to jeszcze za chwilę powiem. Natomiast utwór nazywał się Sonet o Bogu Zakochanym. Słowa Małgorzata Nawrocka, muzyka Adam Szewczyk. Być może Państwo rozpoznali, kto śpiewał, chociaż dawno ta wykonawczyni nie była gościem muzycznych rozmów. Magda Anioł, anielski głos nam zabrzmiał. No i teraz będziemy rozmawiać. Małgorzata Nawrocka, dzień dobry. Dzień dobry, porannie witam. Dzień dobry. Mówiliśmy, powiedziałem o Adamie Szewczyku i Magdzie Anioł, to już mamy tercet, który odpowiada za płytę zatytułowaną Odmawiam. Jak już może Państwo wiedzą, ta płyta naprawdę, naprawdę się przyjęła, tak mogę powiedzieć, wśród słuchaczy. Przyjęła się. I Magda Anioł z tym jeździ, koncertuje i to chyba jest radość dla autorki tekstów, że tak się dzieje. Jasne, że radość, zwłaszcza, że przebicie się z poezją śpiewaną w takiej formie, żeby się nikt nie zorientował, że to poezja śpiewana, tylko żeby słuchacz łyknął jako jakiś taki hit cudny, prawy, lewy, gdziekolwiek znaleziony, to jest sukces, więc ja jako autor tekstów, który miał ambicje popoezjować trochę, a nie walnąć tekst do piosenki, mam ogromną satysfakcję, że Państwo to pokochaliście, bo to się najpierw gdzieś rodzi w sercu autora, najpierw on musi pokochać pewną myśl, pewien tekst, a potem idzie dalej. To nie jest tylko napisanie tekstów, zaraz powiemy ilu i dlaczego, ale to jest też wydanie płyty jako przedmiotu. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy mogę wziąć płytę do ręki. Kiedyś jeden z wykonawców powiedział mi o tym, że teraz jest taki trend, że właściwie odchodzi się od płyt, będziemy już wszystko grali, wrzucali do sieci albo na pendrive. Tak jakieś odczłowieczone. Odczłowieczone raz, a poza tym będziemy bardzo ubodzy, nie mając jednak w rękach pewnych przedmiotów, które możemy też polubić. Ja często zasypiam z książką, jak już oczy ciężkie, a nie jak z czytnikiem, prawda? Tak, o to chodzi. Wsuwam ją sobie pod poduszkę i też cudownie jest czasem wrzucić ulubioną płytę, popatrzeć jeszcze na książeczkę w oczy wykonawcy, gdzieś tam poczytać tekst, pomlaskać, bo a tutaj soft touch, a tu jakaś tam kredowa okładka, a tu plastik, a tu nie plastik, ale to jest coś, co tworzy jednak klimat całej tej ceremonii pod tytułem słuchanie dobrej muzyki. Tutaj możemy popatrzeć w oczy Magdy Anioł i to kilka razy, biorąc za rękę. Magda miała ochotę popatrzeć w oczy odbiorcy i uparła się, że to na okładkę. Mamy też zdjęcia zespołu, który z Magdą gra. Oczywiście autorki słów. Zaraz powiemy o tym, jak do tego doszło, że w ogóle się ta płyta mogła pojawić. I najpierw zabrzmi utwór, a potem usłyszą to z ust Magdy i Adama Szewczyka. No i zobaczymy, czy Małgorzata Nawrocka będzie chciała coś dodać, a na pewno coś ze swojej perspektywy powiedzieć. Ale najpierw zabrzmi nam utwór. Jeszcze celowo nie powiem, dlaczego one są tak poukładane. Może państwo się domyślą. Utwór numer 4, Symeon. Gołębic, skrzydła białe, stoły twarde, drewniane, dzwonki monet srebrzyste, dymy święte, przeczyste. Kamień stopą gładzony, skoble kute skarbony, filakterie, efody, ludzi długie pochody. Bransolety i dłonie opuszczone w pokłonie, krew na stołach ofiarnych, modłów poszum, krzyk gwarny, rabini i prostacy, bogacze i żebracy, kapłani i celnicy, święci i grzesznicy. Cieśli, tu we dwoje go przynieśli, Miriam błogosławiona proroctwem Symeona. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jawę wyszły serc zamysły. Wszystko zaczęło się, Madziu, 3 lata temu? Myślę, że no spokojnie 3 lata. 3 lata temu zadzwoniła do mnie nasza serdeczna przyjaciółka Gośka Nawrocka, mistrzyni słowa, i zadała takie proste pytanie. Adam, czy nie napisałbyś muzyki do moich 20 tekstów? Zapytałem się, a dlaczego akurat do 20, a nie do, nie wiem, 15? A ona się mnie pyta, a ile jest tajemnic Różańca? No i wtedy wszystko się wydało. Okazało się, że Gośka miała takie wyzwanie przed sobą, bo ktoś ją to poprosił, żeby napisała 20 tekstów, gdzie każdy by opowiadał o kolejnej tajemnicy Różańca. Ona się podjęła tego wyzwania i pomyślała o tym, żeby te swoje teksty zaopatrzyć w dźwięki, które by ktoś potem wykonał. No i tak się stało. I już w tym momencie się ujawnia pozytywny wymiar tego tytułu Odmawiam. Bo co się odmawia? Co katolik odmawia? No odmawia różaniec, oczywiście. Najbardziej awangardowa modlitwa dzisiejszych czasów. Nudna, monotonna, oklepana babcie w moherowych beretach z torebkami. I to są takie, że tak powiem, globalne skojarzenia. A my mamy takie doświadczenie, że różaniec naprawdę ma moc, tylko że my z tego nie robimy, nie wiem, jakiegoś takiego właśnie wielkiego halo, po prostu odmawiamy różaniec, nawet udało mi się nowennę pompejańską odmawiać, co wiąże się z odmawianiem wszystkich tajemnic różańca codziennie. Intencje były mocne, więc wytrwałam i nie o własnych siłach, bo to się tak nie da. I ja bym bardzo chciała właśnie, żeby może, nie wiem, przez tą płytę ten różaniec też dotarł do tej części odbiorców, którzy właśnie tak trochę w nieposzanowaniu mają tę modlitwę, na zasadzie to jest modlitwa dla babci, nie? Mam dużą cierpliwość i jakby szacunek dla różańca z tego powodu, że właśnie to jest taka modlitwa najprostsza z możliwych. Tam nie trzeba wielkich słów używać, po prostu modlisz się cały czas tym samym. W to nigdy człowiek chyba nie wejdzie, jak Pan Bóg odbiera tą naszą modlitwę. To niekoniecznie trzeba paść na kolana, nie wiem, leżeć krzyżem w pobożnej atmosferze przy zapalonej świecy. Kobieta, nie wiem, która ma milion obowiązków domowych, może modlić się gotując. Myślę, że to nie jest zbrodnia i Pan Bóg każdą modlitwę przyjmuje, widząc człowieka w całości. My jesteśmy w Kościele i Kościół jako nasza matka i ten Kościół, który został założony przez naszego Pana Jezusa, on nam mówi o tym, w jaki sposób powinno się, to jest bardzo złe słowo, uprawiać wiarę, w jaki sposób powinno się modlić, czytać Pismo Święte. Kościół ma bardzo wiele propozycji dla swoich dzieci. Są różne wspólnoty, różne formy nabożeństw, modlitw i tak dalej. I my przede wszystkim głosem Kościoła kierując się, odkryliśmy, że modlitwa różańcowa jest jedną z najstarszych, jedną z najbardziej cenionych. Wielcy ludzie, święci ludzie w dziejach ludzkości często mieli w rękach różaniec. I to był pierwszy trop. Druga sprawa to jest odkrycie, że modlitwa różańcowa jest bardzo pokorną modlitwą. Dlatego, że tam nie musisz polegać na swojej jakiejś wygadaniu, erudycji. Ty po prostu prosisz Maryję, żeby ona się modliła z tobą i za ciebie. To jest oddanie w jej ręce sterów modlitwy, bo ona jest tym stworzeniem, które w sposób najdoskonalszy pojęło, o co Panu Bogu chodzi. I to jest modlitwa pokorna przede wszystkim i to nas bardzo ujęło w tym. Dlatego wracając do tego, czym Madzia mówiła, że mogłoby się wydawać, że te moherowe babcie klepiące różaniec w jakimś kościółku, one się modlą gorzej, mniej owocnie niż na przykład jakiś bardzo dobry charyzmatyk, przywódca jakiejś wspólnoty, który jest egzaltowany i modli się tak, że w ogóle wszyscy się unoszą pół metra nad ziemią. Mogłoby się wydawać, że modlitwa takich babć jakościowo ona jest gorsza, a wcale nie musi tak być, bo to Pan Bóg decyduje o tym i Duch Święty decyduje o tym, która modlitwa jest Bogu milsza. I my się możemy bardzo zdziwić, jak się okaże, że w takiej modlitwie, gdzie jest właśnie to nasze przegadanie, to nasze czasami, no powiedzmy sobie to szczerze, popisywanie się, żeby ludzie zobaczyli, jak my mamy ducha. Często jest tak, że w tej modlitwie jest tyle egoizmu, że Pan w ogóle nie słucha takiej modlitwy, a bardziej słucha modlitwy jakiejś babci, która, jak to się mówi, klepie te paciorki. Na weselu w Kanie będzie tańcowanie. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. Zaprosimy Ciebie na wesele, Panie. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. Izby umiecione, stoły zastawione. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. Pięciu panien mądrych, lampy opatrzone. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. Bo jak śmierć potężna jest miłość, zazdrość jej nie przejedna. Zaplecione ręce, jam miłego mego, a mój miły jest mój. Tylko Ciebie pragnę. I... będzie przyczyna, że zabrakło winy. Przecież ja miłego mego, a on jest mój. Czy to żony wina, czy to męża wina? Przecież ja miłego mego, a on jest mój. Moja śmierć potężna jest przepaść, stągiem serca popękana. Każde rozstanie biegnij z winem, panie. Przecież ja miłego mego, a on jest mój. Cudem nas uratuj, tak jak wtedy w Kanie. Ja miłego mego, a mój miły jest mój. Bo jak śmierć potężna jest miłość, zazdrość jej nieprzejednana. A takiej miłości jeszcze nie było, jak ta miłość Pana. Bo jak śmierć potężna jest miłość, zazdrość jej nieprzejednana. A takiej miłości jeszcze nie było, jak ta miłość Pana. Zazdrość jej nieprzejednana. A takiej miłości jeszcze nie było, jak ta miłość Pana. Jak ta miłość Pana. Jak ta miłość Pana. No i pewnie teraz już wysłuchawszy Magdy Anioł i Adama Szewczyka, już Państwo nie muszą się domyślać, tylko wiedzą, na czym to polega wszystko z tymi utworami. Otóż każdy z tych utworów to jest jedna tajemnica różańcowa. I dlatego wysłuchaliśmy Symeona, to było ofiarowanie w świątyni, a teraz wysłuchaliśmy Kany, to jest ta jedna z tych tajemnic, które przez kilkaset lat nie były odmawiane, bo nikt nie wiedział, że jeszcze zostanie dodana część różańca, która nazywa się tajemnicami światła. Jeszcze nie było tego światła. Nie było jeszcze światła, które odebrał, odpowiednio odczytał papież Jan Paweł II i wprowadził to. Kana, czyli wesele w Kanie, to jest druga tajemnica światła. Studio Małgorzata Nawrocka, czy coś do dodania może? Jedno zdanie tylko komentarza, bo było tak obficie i pięknie, nie chcę aniołom odbierać głosu, to jest skandal, człowiek porywałby się na rzecz niemożliwe. Jedno zdanie, dla mnie Matka Boża jest największą mistyczką w dziejach ludzkości, jest największą mistyczką Kościoła, więc nie jest to odklepywanie paciorków, to jest wzięcie za rękę największej mistyczki w dziejach Kościoła i razem z nią wejście w tajemnicę życia Jezusa. Dobry Boże, święty Jan od Krzyża, Teresa Wielka, Augustyn, Tomasz z Akwinu, oni wszyscy klękali do różańca właśnie dlatego, że szli po śladach mistyczki. Czas naprawdę w ten sposób spojrzeć na sprawę. No bardzo pięknie. Mnie się bardzo podobało to lapidarne określenie Adama, że to, że ma Matka Boża to jedyne stworzenie, które pojęło najpełniej, o co Bogu chodzi. No więc właśnie, więc też miłoby czasem było swoje życie tak w takim lustrze obejrzeć i zrozumieć, o co Panu Bogu chodzi w naszym życiu. Różaniec może pomóc, tak kontemplowany, bo tak na to patrzymy i muzycy i ja. I można by Państwa, też może miałem taki zamysł troszeczkę, żeby Państwa zapytać tak korespondencyjnie. Kończy się nam co prawda październik, no ale jeszcze trwa tradycyjny miesiąc różańcowy. Czy Państwo odmawiacie różaniec? Czy Państwo odmawiacie odmawiania różańca? I może warto to przemyśleć. Stąd czy zresztą nie odmawiacie sobie przyjemności odmawiania? Bo to właśnie. Też zresztą płyta się bardzo dobrze nazywa właśnie z tego powodu. Odmawiam. Trudno jest się zorientować. Bo to jest też zadziorne. To jest też zadziorne, panie Marcinie, i tak miało być, bo my chcieliśmy przez tę płytę drapnąć w sumienie. Nie tylko, żeby spoliczkować kogoś, powiedzieć, zobacz, jaki ty jesteś tępy, nie odmawiasz różańca, ale drapnąć, żeby zrozumiał, że jest gdzieś coś jeszcze zapakowanego, nieodkrytego, co warto by może właśnie jeszcze w tym październiku otworzyć, przytulić, przemyśleć i wziąć za swoje. Ale to też Adam i Magda mówili, ja to bym teraz tak ujął, że to jest taka skrzynia, którą warto otworzyć, bo w tej skrzyni są nieprzebrane skarby. Od razu powiem, że nie odmawiam odmawiania, ale jest to dla mnie trudne. To znaczy, nie mógłbym powiedzieć niczego takiego reklamującego typu, zacząłem odmawiać i nagle się zaczęło tak cudownie wszystko kręcić, że w ogóle czad. Oczywiście, dlatego powiedziałam o mistyczce. Tak? Dlatego powiedziałam o Matce Bożej Mistyczce, bo oczywiście i Matka Nasza, i Ukochana, i prosimy, i dziękujemy, i Madonna taka, i Madonna taka, i tu gaździna uśmiechnięta, a tam zapłakana, tu łzy krwawe, tutaj rączki rozłożone z całym szacunkiem. Mówię o wszystkich przepięknych, cudownych wizerunkach Matki Bożej. Ale ta sfera jej mistycyzmu moim zdaniem nie jest jeszcze do końca odkryta, więc nie możemy liczyć na łatwą drogę, kiedy idziemy po śladach, tak jak powiedziałam, podkreślam to, największej mistyczki. Ja jestem zakochana w imieniu Maryi, które wymyślił, stworzył ojciec Maksymilian Kolbe, też czciciel niepokalany i też oszalały dla różańca i wiemy, do czego doprowadziła go ta droga, do heroiczności cnót i wielkiej świętości tu na ziemi już i potem w niebie. Będziemy, mam nadzieję, mieli okazję spojrzeć mu w oczy i podziękować za wstawiennictwo tu i tam, ale on nazwał ją, uwaga, Wszechmoc Błagająca. Pięknie. I to jest tak zwalające z nóg imię. Jeszcze raz. Wszechmoc Błagająca. Moim zdaniem tutaj cała tajemnica, właśnie ta 21. różańca się zamyka. Że nie ma drzwi nie do sforsowania, murów nie do pokruszenia, ale trzeba się ustawić w pozycji błagającego. I naprawdę może być to fascynująca droga duchowa. Różaniec nie jest łatwy. Magda świetnie to skomentowała, że to proste, krótkie, każdy może, a jednocześnie właśnie to jest taki paradoks Boga. On zawsze przez małych zwycięża, przez słabych, przez połamanych, przez tych ostatnich, przez zostawionych i przez nich jakby robi wielkie rzeczy. I podobnie jest z różańcem. Niby małe, niby wyśmiane, niby gdzieś tam po kieszeniach można schować, a tak naprawdę to jest wieko skrzyni wielkiego chrześcijańskiego mistycyzmu. Adam wspomniał o tym, że po prostu kiedyś zadzwoniła do nas nasza przyjaciółka Małgosia i powiedziała, wiesz, mam takie teksty. To tak rzeczywiście było? Było tak, ale 22. tajemnica jest taka, że za tym wszystkim stoi pewien nadzwyczajny ktoś. Człowiek. Nadzwyczajny człowiek, pomysłodawca. Nie mogę powiedzieć więcej, bo on tak sobie życzy, żeby pozostać w ukryciu. To jest kolejna tajemnica. Bywają jeszcze, słuchajcie, tacy ludzie, że chcą być w ukryciu, chociaż są wielcy i na tym ta wielkość też ich polega. I poprosił mnie, to był jego pomysł, poprosił mnie, konkretnie mnie z różnych powodów, o napisanie 20 tekstów, które były komentarzami do tajemnic różańcowych. Wymarzył sobie płytę, poprosił, żebym znalazła kompozytora, wykonawcę, powierzył mi całe to zadanie, ale pomysł nie był mój. Być może to, co tylko było moje w tym wszystkim, to przekonanie, że różaniec wiele może, bo tak jak mówiła Magda o Pompejańskiej, ja też parę ważnych spraw życiowych załatwiłam w ten sposób. I dokładnie, kiedy zjawił się ten mój ziemski anioł z propozycją, byłam chyba w dobrym momencie, byłam przygotowana, żeby podjąć to dzieło. Chociaż tutaj słowo tylko jeszcze o pierwszej piosence, która się pojawiła, sonet o Bogu zakochanym. Tak. Nie uwierzycie, ale ona ma 20 lat. To jest tekst, który się nie zmieścił do tomu poezji dziecięcej, ponieważ pewne zacne wydawnictwo, które w tym tomie zamieściło 48 moich wierszy dla dzieci, tego jednego 49 sonet o Bogu zakochanym nie chciało umieścić, bo uznało za skandalizujący. Nie nadawał się dla dzieci sonet o Bogu zakochanym i ja teraz jestem dojrzałą kobietą, próbuję to zrozumieć. Ja myślę, że się świetnie nadaje, tylko trzeba tym dzieciom to ładnie przekazać. O to chodzi. Dla mnie to było odkrywcze, to znaczy... To zawsze jest tak, że zachwycamy się czymś, co wydaje nam się, że widzieliśmy od dawna, a dopiero zauważyliśmy teraz, prawda? To znaczy, tak będzie z Bogiem, panie Marcinie. Też się zachwycimy właśnie dlatego, że znaliśmy go od dawna, ale widzimy dopiero teraz. Zakochany Bóg, gdy pojął, że dłużej żyć bez niej nie zdoła. Bez Matki Bożej, znaczy bez Miriam z Nazaretu. Nieśmiało, oświadczył się jej przez anioła. Piękne to jest. Piękne. Wiem, że to trzeba dzieciom, ale dzieci, myślę, schwytają pewne rzeczy o wiele łatwiej niż my. To, że Bóg oświadczył się, no w jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak. No, księża biskupi. prawda? Piękne tak, to jest. Bardzo, bardzo się cieszę. Nawet nie powiem dziękuję, bo nie biorę tego do siebie. Pisanie tekstów do tej płyty to było odkrywanie rzeczy, które gdzieś leżą. Nie dlatego, że byłam taka genialna i gdzieś tam wiedziałam, co położyć, tylko dlatego, że zostały mi ofiarowane. I te cudowne takie złogi, przecież te teksty nie biorą się z tego, że siadam przy komputerze i trzasnę tekst. To są przemyślenia, to są spacery po plaży, po parku, to są spotkani przez moje długie życie ludzie, to są jakieś modlitwy, namioty, spotkania, adoracje i to wszystko gdzieś potem owocuje właśnie taką, powiedzmy, predyspozycją do wyrażenia rzeczy, które już gdzieś się uleżały. Dlatego to zdanie też mnie zachwyca i mówię to spokojnie, bo nie muszę zadzierać nosa, bo to, jak powiedziałam, nie moje. Zachwyca mnie to, co Bóg czasem mówi. To moją ręką jest napisane, ale tak jak Magda śpiewa, może być zachwycam się, jak to zaśpiewałam. No tak, kobieto, zachwyć się, bo to jest coś, co zrobiłaś super. Podobnie Adam z muzyką. Zaraz będą Państwo mogli się znowu o tym przekonać. Umuzycznił to Adam Szewczyk, śpiewa Magda Anioł. Słyszeliśmy także utwór zatytułowany Symeon. To jest jeden z moich ulubionych. Tak, z tym starszym głosem na koniec. Właśnie bardzo to fajnie jest pomyślane. Utwór siódmy Kana, to jeszcze do tego wrócimy, ale teraz za chwilę druga odsłona tego, co powiedzieli Adam i Magda. Ale zanim to się stanie, to jeszcze jeden utwór odpowiadający tajemnicom światła. On się tak nazywa troszkę nietypowo, może nazywa się Blue Shanta. Na mnie straszny żaden szkwał, choćby się sam diabeł śmiał, choćby piekło stało na przeszkodzie. My do wioseł, my do rej, głupi diable, śmiej się, śmiej, my pójdziemy dalej, choć po wodzie. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu lżej. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu lżej. Dzisiaj właśnie nam na dek sam Pan Jezus Chrystus wszedł. Każdy rybak bardziej się postara. Czeka zatopiony skarb ludzkich serc, zgubiony wrak. Słońce go wyciągnąć trzeba zaraz. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu lżej. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu lżej. Gdyż zamiast kogucika krzyż, choćby ktoś powiedział nam szaleni. Wielki rybak z nami jest, on zna tego rejsu kres, on już widzi keje nowej ziemi. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu lżej. Hej, weź niebo na rejs, szoty w dłonie, sieć już tonie. Hej, weź niebo na rejs, z Bogiem w sercu. Ja myślę, że ta płyta to może być zaskoczenie i może być właśnie przełamanie, ponieważ płyta jak się słucha i ktoś nie wie, że to jest o różańcu, to on tego nie wie po prostu. Ciężko jest się domyślić z tych tekstów, bo Gosia napisała to w taki sprytny sposób, tak to zawoalowała, bardzo czasami fajnie i mądrze, że my wiemy, o co chodzi, no bo jakby intencja płyty jest nam znana. Natomiast może to jest nawet taki trochę koń trojański, który gdzieś tam wpuszczony może zrobić swoją robotę. Tak sobie myślę, oby tak było. Że ktoś to nie wie, że płyta jest o różańcu, zasłuchawszy się w nią, może to odkryć, że tak też można. Ja teraz, jak odmawiam różaniec, to właśnie sobie kojarzę te kolejne piosenki. Jak jest tam tajemnica przykładowo ofiarowania, no to od razu mam w głowie Symeona, tak? Mi się to tak kojarzy. I te słowa, i ta muzyka, gdzieś ta melodia mi gdzieś tam przychodzi do głowy. I myślę, że ta płyta gdzieś tam pomału drąży i robi swoją robotę, bo też słyszymy jakby odzew ludzi, którzy tę płytę mają. I oby to, że tak powiem, było tym, czym chcieliśmy, żeby było. Różaniec jest prowokacją dla dzisiejszych czasów, dla dzisiejszego świata z wielu powodów. Forma modlitwy przede wszystkim jest kompletnie niekompatybilna z tym, co człowiek myśli w ogóle o religii, jeżeli w ogóle myśli, nie? Felieton pisałem o tym, jaki jest pierwszy cel życia człowieka i my o tym zapomnieliśmy, dzisiejszy świat o tym zapomniał, że pierwszym celem życia człowieka, zakładając, że w ogóle jest Bóg, bo to też jest pytanie, na które odpowiedź nie dla wszystkich jest taka sama. Pierwszym celem jest uwielbienie Boga. Czyli w centrum życia człowieka powinien stać Bóg. Świat zmienia tą kolejność, bo dzisiaj no trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w centrum życia jest człowiek, a Bóg jest gdzieś tam. Albo go w ogóle nie ma, albo gdzieś jest na boku jako taka lampa Alladyna, która ma nam towarzyszyć i spełniać nasze wizje. Ktoś to świetnie ujął w kontekście porównania ze słowami z Księgi Symeona. Tam są słowa, mów Panie, sługa Twój słucha. A dzisiaj jest, słuchaj Panie, sługa Twój mówi. I to jest określenie, do jakiej dzisiaj zamiany doszło. I różaniec jest modlitwą, która jest po prostu politycznie niepoprawna w dzisiejszym świecie. We krwi ubroczymy, nadszedł czas. My się z Bogiem rozliczymy, nasze i nie nasze winy. W twarz jak kamień mu rzucimy jeszcze raz. I tylko nocą, gdy sen ucieka, pytamy ile jest w nas człowieka i dokąd płynie dni ciemnych rzeka. Czy w pusty grób i tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce, czy Bóg to wróg? Dokąd płynie dni ciemnych rzeka, czy w pusty grób? I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce, czy Bóg to wróg? Czy Bóg to wróg? Pytała Magda Anioł do słów mojego dzisiejszego gościa Małgorzaty Nawrockiej, muzyki Adama Szewczyka, których słyszeliśmy przed tym utworem. Różaniec jako najbardziej niepoprawna politycznie modlitwa. Jestem za, bo to jest rzeczywiście, tak jak powiedział Adam, modlitwa buntowników, którzy nie chcą zgodzić się na to, że tylko tu i teraz, że tylko do ostatniego dnia we własnym łóżku, a potem już nicość albo, prawda, jakaś nirwana, rodzaj jakiejś pseudoegzystencji, nie będziemy istnieli tak naprawdę, że jest coś po drugiej stronie i bunt przeciw właśnie tej temu minimalizmowi, który próbuje nam zaproponować, czy ateizm, czy wszystkie inne ideologie wykluczające Boga z perspektywy życia naszego jako istot wiecznie mających apetyt na życie, jest właśnie amunicją do rozstrzelania, powiedziałabym, tych złudzeń. Nieprawda, nie będziemy żyli tylko do ostatniego oddechu. Przed nami perspektywa wieczna. Zgadzam się z Adamem, że chodzi o wielkie rzeczy i o uwielbienie też. Ten pierwszy utwór, Szanta dla wielkiego rybaka, tak naprawdę. Tak, co tutaj gatunek się nazywa muzyczny, Blue Shanta, tak. Gatunek muzyczny sam się narzuca. Ja przyznam szczerze, to nie tajemnica, na pewno się Adam z Magdą nie obrażą za odsłonięcie kulisów. Ja, pisząc te teksty, bardzo często miałam mocną wizualizację muzyczną i często leciały bardzo konkretne prośby. Nie byłam na tyle arogancka, żeby mówić mistrzowi, co ma robić, ale uprzejme prośby, zrób, proszę cię, błagam cię, to i to, ja słyszę to i to. I tak było, to jest oczywiste, że w przypadku tekstu Blue Shanty tekst pisany był jako szanta klasyczna, no bo wiadomo, apostołowie to są rybacy. I ja od razu siadając do pisania tekstu, śpiewałam sobie jakąś tam swoją szanciarską, powiedzmy, nutkę i do niej powstawał konkretny tekst, bo chodziło mi właśnie o pokazanie środowiska w pewnym sensie, z którego to wszystko się urodziło, a jednocześnie dodania do tego klimatu bardziej metafizycznego, bo wiadomo, że to chodzi o łowienie dusz ludzkich, o keje nowej ziemi, gdzieś tam dobijemy, prawda, do jakiegoś portu i próbowałam tę rzeczywistość taką nawet fajną. Jeszcze jest jeden kontekst tego, państwo pewnie znacie Magdę Anioł, ona zaczynała jako wykonawczyni muzyki country i bardzo często na tych różnych bluesowych, takich właśnie też szanciarskich festiwalach śpiewała swoje piosenki. To też trochę ukłon w stronę Magdy. Płyta w magazynie Ruach. Na przykład, płyta no listek w magazynie Ruach, pamiętam, graliśmy z tego. Mamy wspomnienia. Wtedy się zetknąłem z Magdą Anioł po raz pierwszy właśnie, jak tam śpiewa. I powiem szczerze, że niektóre z tekstów, które tam są, też Adama, no to do dzisiaj po prostu, na przykład, nawet koło od traktora potrzebuje konstruktora. No genialny tekst. To są genialne który rzeczy. Rozwala w ogóle wszystkich Hawkinsów, Dawkinsów. Dokładnie tak. I oni są w ogóle niezwykli. To zrobię ukłon w stronę przyjaciół, ale nie muszę się podlizywać, już się lubimy na tle, że nie muszę tu miodem smarować niczego. Ale zanim poznałam ich jeszcze osobiście, bo to druga płyta nasza wspólna już przecież, zanim poznałam ich i miałam radość współpracy, to też oczywiście jako słuchaczka wrzucałam sobie te krążki. I powiem szczerze, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, już troszkę się zaprzyjaźniliśmy, bo tak zaklikało od razu serdecznie, powiedziałam im to, co myślałam wcześniej. Kochani moi, kiedy wrzuciłam tam waszą jakąś płytę, już wszystko jedno, do góry nogami, czy jakąkolwiek inną, to pomyślałam sobie, to jest ten rodzaj muzyki i tak fajni ludzie, że gdybym miała umierać, to chciałabym w waszym towarzystwie. I to było zdanie, które otworzyło drzwi do naszej przyjaźni, bo to o czym właśnie Marcinie powiedziałeś. Czy Bóg to wróg? To jest jedno ze zdań w tych 20 tekstach, które zostało mnie podarowane jako autorowi. I mamy tajemnicę bolesną. Tak. Oczywiście. Czy Bóg to wróg? Samo to zdanie jest bardzo niezwykłe. I znów ja obok niego jakby stoję i patrzę i myślę sobie, Boże, co za genialne zdanie, ja z tym nie mam nic wspólnego. Wystarczy sobie je zadać, bo nie ma negatywnej odpowiedzi na to pytanie. To nie jest wróg. A jeżeli to nie jest wróg, dlaczego walczysz? Co cię zatrzymuje? Co ci przeszkadza? Co cię tak wrednie uwiera, że ty nie możesz wyjść na to spotkanie? O co ci, człowieku, chodzi? Więc bywają takie zdania. Ksiądz Twardowski pisał kiedyś, że przed swoim kapłaństwem klęka. Tak. I to jest dokładnie ten rodzaj dystansu, który ja czasami mam wobec tekstu. Coś napisane, oglądam to i myślę, no klękam przed tym zdaniem, przed tą myślą. Nie jest moja. Dostanę, wszystko dostanę, posłane dalej. Ale są takie chwile, kiedy właśnie można Boga w tekście spotkać, a jeszcze jak to taki fajny anioł wyśpiewa, a szewc skroi muzykę, jak dobrze leżące buty, no to wtedy tańczymy już w tych butach z aniołami i jest dobrze. Ładnie powiedziane. I tylko nocą, gdy sen ucieka, pytamy, ile jest w nas człowieka i dokąd płynie dni ciemnych rzeka, czy w pusty grób. To już jest tekst. To już tak. I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. cień nam na szyjach zaciska ręce. Czy Bóg to wróg? I teraz proszę sobie wyobrazić niezwykłą sytuację. Bardzo krótkie świadectwo. Z drżeniem ręki dałam tę płytę przyjacielowi, który od lat się deklaruje jako ateista, wręczając, a jest w ogóle koneserem muzyki, ma genialny sprzęt, high-tech, to w ogóle nie, trudno pogadać z nim, bo jest ryzyko, że się człowiek zbłaźni. Więc wciskam nieśmiało tę płytę autorską i mówię, przyjacielu, drogi, proszę cię, wiem, to może no, nie twoja muza, no nieważne. I potem, kiedy wyszedł razem z tą płytą z mojego domu, myślę sobie, Boże, błagam cię, żeby posłuchał chociaż do drugiego tekstu, bo ten drugi jest taki jazzujący, on jazz najbardziej lubi, może załapie. I dzwoni potem i mówi, przesłuchałem 4 razy, bardzo mi się podoba, no więc pytam, a który tekst, czy coś tam załapałeś, która piosenka najbardziej? I myślę, że obstawi jazzową, a on mówi, czy Bóg to wróg? I w tym momencie uświadamiam sobie, że dałam do ręki coś i kończy się moja rola. Oczywiście. Zaczyna się praca Boga z nim. Jeżeli ateista mówi po przesłuchaniu 4-krotnym płyty Różańca, że najfajniejszy tekst i zdanie to jest pytanie, czy Bóg to wróg, to ja mogę odetchnąć z ulgą i powiedzieć, dziękuję ci Panie Boże, zostawiam go w dobrych rękach, w najlepszych, nie mam już nic więcej do zrobienia. No niech Państwo posłuchają teraz tekstu i muzyki, akurat tak się składa, że to jest następny utwór. Do mnie bardzo trafił. Może przez tę serię pytań, jakie tu się pojawiają, właściwie oświadczeń, stwierdzeń cierniem ukoronowanego. Adam Szewczyk, Magda Anioł, Korona. Dzięku, by cię uwieść. Jak Jeremiasza z dawnych wieków. Już nie mam blasku, by oślepić. Twe mętne oczy, mój człowieku. Związane ręce nie uzdrowią. Obite wargi nie pouczą. Co chcą z ranami mymi robią. O moją suknię losy rzucą. Gdy jestem poniżony, zdeptany jak twój próg, poznasz mnie, czy powiesz, oto Bóg. Gdy cierń mą głowę dziobie, jak głodny mięsa kruk, czy poznasz mnie, czy powiesz, oto Bóg. Już nie masz serca, by mnie kochać. Nie masz rozumu, by strzegł duszy. Już nie ma raju w twoich oczach. Modlitwa twoja skał nie kruszy. Zgub zrobiłeś arkę i tablicę. Prawo wyryte na kamieniach. Sprzedałeś wrogom mą winnicę. Podarłeś wstrzępy łach sumienia. Gdy spojrzę raz ostatni spod opuchniętych powiek, czy poznam cię, czy powiem: oto człowiek. Gdy w mojej krwi zatoną otchłanie twoich win, czy poznam cię, czy powiem: oto sen. Korona z płyty Odmawiam. Adam Szewczyk, Magda Anioł, tekst Małgorzata Nawrocka, mój dzisiejszy gość. No i mocno nam się zrobiło, bo też jest to ilustracja tajemnic bolesnych. Jak Państwo wiedzą, różaniec kończy się tajemnicami chwalebnymi i tutaj też mamy cały szereg godnych podziwu i zaprezentowania Państwu utworów, ale mam nadzieję, że Państwo sięgną do tej płyty. Dlatego ja zaprezentuję Państwu tylko utwór, który można odnieść do tajemnicy w niebowzięcia, prawda? Tak. Ani tak, oko, tak, ani tak. Ucho. Jeżeli ten, to tak. Ale dwa. Dlaczego dwa? Okazuje się, czego nie wiedziałam, że Magda i Adam, no umknęło mi gdzieś, oni są autorami naprawdę setek hitów, moim zdaniem, więc... A jest już taki utwór, tak, ani oko, właśnie, ani ucho. A dokładnie tylko tak. O czym innym zupełnie. Tak, właśnie było, więc Adam uznał, że ponieważ ja tak spontanicznie wykorzystałam, to jakoś im się klei w całość, całą ich też historią muzyczną i postanowili zrobić z tego, pytając mnie zresztą, bo tytuł był wcześniej troszkę inny, czy to może być tak, i powiedziałam: oczywiście, moi kochani, bierzcie to i dzielcie. No tak, i w ten sposób powstał ten utwór. Ja nie będę Państwu mówił, jaki jest jego tekst, bo świetnie Magda Anioł to poda. Ja tylko poddaję Państwu pod rozwagę i zachęcam, aby sięgnąć do Różańca i po Różaniec, nie tylko w październiku, ale w ogóle, może październik jest dobrym czasem, żeby rozpocząć. I jeszcze mam pytanie, dla słuchacza może być istotne, jak mogą nabyć tę płytę? Myślę, że nie jest to wielki problem już w tej chwili. Wystarczy zajrzeć na dobre listy chrześcijańskich przebojów, które prowadzą swoje sklepy internetowe. Też Oficyna Niebieski, wydawnictwo, które wydało tę płytę. Wszystkie namiary są na płycie, ale też oczywiście po Oficynie Niebieski Państwo traficie do źródła. Też jeżeli znajdziecie jakiś kontakt w internecie już, bo nie wiem, na ile tutaj będziemy recytować telefony konkretne, ale Magda Anioł, Adam Szewczyk, Małgorzata Nawrocka, proszę poszukać kontaktu do nas i każdy z nas jest dystrybutorem również tej płyty. Można wtedy to zamówić z autografem. Luksusowa opcja, czy Magdy, czy Adama. Jeśli ktoś sobie życzy gryzi piórka, to ja się też tam podpiszę na tej płycie, chętnie wysyłamy to, więc Małgorzata Nawrocka, Oficyna Niebieski, albo właśnie Magda Anioł, Adam Szewczyk, znajdziecie Państwo płytę z autografami lub wiadomo, wszędzie tam, gdzie jest dostępna, na stronach internetowych czy przy listach przebojów muzycznych, chrześcijańskich też. Bardzo dziękuję i Państwa zachęcam do sięgnięcia nie tylko po Różaniec, jak już powiedziałem, ale także po tę płytę, bo tu jest 20 tekstów, naprawdę. Prawie co do sekundy wykorzystaliśmy możliwości krążka, to warto, było też zaskakujące. Warto też, proszę Państwa, zobaczyć, w jaki sposób tajemnice Różańca mogą natknąć autora, poetę, pisarza, człowieka, który mówi do dzieci, więc to jest bardzo wymagający odbiorca. W jaki sposób mogą natknąć i w jaki sposób też kawałek duszy, tego co w duszy gra autorowi, może stać się częścią przemyśleń Państwa, moich, za co bardzo dziękuję. I ja nawzajem bardzo jestem wdzięczna. Ani oko, ani ucho dwa. Marcin Witan, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Przez łąki nieskoszone wiodą ją anieli, przez sady majowe, wisienne i słodkie. Nie widział nikt na świecie jeszcze takiej bieli, jak u całunu jej stokrotnie piękny. Jej święte ciało śmierci nie poznało, jej dusza boskim utonęła śnie. Takiego cudu oko nie widziało i ucho o nim nie słyszało. Jan Pniewski, dzień dobry. Pierwszy oficjalny dokument wydany przy okazji synodu dla Amazonii miał być odnowieniem rewolucyjnego i tajnego, a więc mało znanego dokumentu Soboru Watykańskiego II, pisze Monika Białkowska w przewodniku katolickim. Spotkanie i pakt były tajne. Wiadomości o nim nie podano do mediów. Zaproszenie do katakumb biskupi przekazywali sobie ustnie. Przez lata nie ujawniano ani samej treści paktu, ani listy jego sygnatariuszy. Czytamy dalej. Na pakt z katakumb ponownie zwrócono uwagę w 2015 roku, kiedy mijała 50. rocznica jego podpisania. Wtedy to kardynał Walter Kasper podkreślał, że program papieża Franciszka w dużym stopniu jest realizacją tego paktu. I wówczas rozpoczęły się prace nad stworzeniem podobnego paktu współcześnie. Dokument taki powstał w związku z trwającym synodem dla Amazonii i został podpisany w niedzielę 20 października, pisze autorka. A następnie omawia jego poszczególne punkty. Przytoczmy niektóre z nich. Biskupi zobowiązują się bronić istnienia dżungli amazońskiej. Zobowiązują się do uznania i nauczania, że jako ludzie nie jesteśmy właścicielami Matki Ziemi, ale jej synami i córkami. Piszą o odnowieniu w kościołach opcji na rzecz ubogich i zagwarantowaniu im tego, że to oni będą wyznaczać kierunki w społeczeństwie i w kościele. Chcą dążyć do porzucenia w parafiach i wspólnotach mentalności kolonialnej, czyli poczucia wyższości i prób dominacji kultur europejskich czy północnoamerykańskich nad kulturami rodzimymi. Pragną wprowadzić w kościołach lokalnych synodalny styl życia, czyli dopuścić do głosu i współdecydowania osoby świeckie. Chcą również wobec lawiny konsumpcjonizmu przyjąć w radości ubogi i skromny styl życia, a także ograniczyć produkcję odpadów, korzystać z transportu publicznego, pielęgnować przyjaźń z ubogimi, odwiedzać chorych, realizować posługę słuchania i wsparcia, pisze Monika Białkowska. Wydaje się, że podpisany przy okazji synodu pakt z katakumb jest zaledwie wstępem i zapowiedzią tego, co rzeczywiście chcą przed nami odkrywać biskupi z Amazonii. Początkiem długiej i wspólnej drogi, której celu nikt dziś jeszcze dokładnie określić nie potrafi. Na razie, jak w przypadku pierwszego paktu, rewolucji nie będzie. To był przewodnik katolicki. Po modlitwie w kościele świętego Mikołaja w centrum Lipska ruszył tłum w stronę placu Karola Marksa. 70 tysięcy ludzi demonstrowało wolę pokojowych przemian. 31 dni później runął mur berliński, przypomina na łamach gościa niedzielnego Andrzej Grajewski. 30 lat po tych wydarzeniach na ambonie kościoła świętego Mikołaja znów zawisł historyczny plakat, który towarzyszył ekumenicznej modlitwie o pokój w tej świątyni w latach 80. ubiegłego wieku. Odbywała się ona w każdy poniedziałek od 20 września 1982 roku, gromadząc ludzi różnych wyznań i środowisk. Graficznym znakiem spotkań była sylwetka robotnika przekuwającego miecz na lemierz. Nawiązywała do rzeźby Jewgenija Wuczyticza, daru narodu sowieckiego dla ONZ. Ta symbolika jest zrozumiała w kontekście specyfiki nerdowskich środowisk ewangelickich, które z oficjalnych haseł walki o pokój zbudowały parawan dla niezależnych działań, pisze autor. I podkreśla, że spotkania w salkach parafialnych przyciągały nie tylko wierzących, ale wszystkich krytycznie myślących. Po lipskiej demonstracji 9 października zaczęły się zmiany. Stanowiska stracili Honecker oraz jego poplecznicy, zapowiedziano reformy gospodarcze i polityczne. Ustępstwa przyszły jednak za późno. 4 listopada po poniedziałkowych modlitwach w berlińskich kościołach na demonstrację przyszło milion ludzi.